ความซื่อสัตย์สุจริตไม่นอกกิจนอกใจซึ่งกันและกันจึงจะทำให้ครอบครัวนี้ดำรงคงมั่นอยู่ราบรื่นเป็นที่พึ่งของลูกหลานที่เกิดมาในภายหลังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงธรรมะเพื่อความมั่นคงของครอบครัวครอบครัวมั่นคงก็คือความมั่นคงของประเทศชาติด้วยจึงได้ทรงแสดงธรรมะเอาไว้สำหรับผู้ที่ยังสาวๆอยู่หรือว่ายังอยู่ในวัยกลางคนก็ดีแต่ผู้ชายมีแต่ผู้เฒ่าก็คงไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่บอกลูกบอกหลานก็ไม่เป็นไรนะผู้เจ้ามันทรงสอนไว้เลยโยมว่าสามีภรรยาเนี่ยจะต้องมีการประพฤติดีปฏิบัติชอบต่อกันจึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขท่านบอกว่าสามีที่ดีมีห้าท่านว่าไว้หนึ่งเอาใจใส่ยกย่องประคองขวัญ2ไม่ดูถูกพัญญาให้จาบัน3ผูกพันไม่นอกใจจนวายวาน4รักษามอบความเป็นใหญ่ให้ภายในทัพ5ให้เครื่องประดับสำหรับร่างคุณธรรม5นี้มีจบครบไม่จางเป็นเยี่ยงอย่างยอดสามีที่ดีเอ่ยเนี่ยสามีที่ดีหรือผัวที่ดี1ต้องยกย่องเขาทั้งต่อหน้าและรับหลังอย่าไปยกแต่ตอนนะรับหลังไม่รู้ใครก็ไม่รู้อยากไม่รู้จักไปเจอสาวอื่นแล้วไอ้คนที่ใครก็ไม่รู้จักอย่างนั้นไม่ได้ต้องยกย่องตอนหน้าและรับหลังว่านี่เขาเป็นเมียเราเมียภรรยาเราเป็นแม่บ้านเราจะได้ชื่นอกชื่นใจต้องยกย่องเขานะประการที่สองไม่ดูถูกดูแคลนผู้ที่เป็นภรรยาแต่บางคนก็โหดูถูกดูแคลนกันมามีเรื่องมีราวมีอะไรก็มาเมาเหล้ามาที่ไรก็มาด่ามาเตะมาต่อยมาทุบมาตีอยู่ตลอดเวลาทนอยู่ไม่ไหวดูถูกดูแคลนด่าจนเสียหายรู้ไปเป็นอันอยู่เลยเมื่อหลายปีมาแล้วมาที่นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้หนีมาเนี่ยหนีมานอนก็ไม่ชี้ที่นี่แหละมาแถวๆนี่แหละเองชวนบวชก็ไม่บวชหรอกบอกว่าผู้ชายไม่ดีในโลกนี้ผู้ชายไม่ดีเลยมีแต่เสียหมด แม่พูดอย่างนี้ได้ยังไงบอกผู้ชายไม่ดีอย่างน้อยพ่อเราก็ต้องดีให้ชีวิตเรามาบอกไม่เอาแล้วผู้ชายในโลกนี้ไม่มีใครดีบอกหนูอย่าพูดอย่างนี้สิตั้งสติให้ดีเดี๋ยวพระสงฆ์สมณเณรเป็นผู้ชายทั้งนั้นนะ เขายังบวชรักษาประเทศชาติบ้านเมืองพระศาสนามาตลอดแม่มันโกรธนะบอกผัวด่าด่าจนไม่เป็นอันอยู่เมาเหล้ามากินเหล้ามาด่าทั้งคืนบอกเขาตีบางบอกไม่ตีด่าทั้งคืนนึงทำไมต้องด่าบอกหนูทำกับข้าวไม่เป็นก็สมน้ำหน้าแล้วถ้าก็ทำกินเองทำกับข้าวไม่เป็นด่าโอ้ยด่าก็เลยหนีมานี่บอกจะหนีไปกรุงเทพบอกไม่เอาแล้วต่อไปนี้ได้สองวันนะโยมผัวตามมาเจอเข้ามาพูดในท่าไหนเดินกลับพูดด้วยกันรวยๆไปเลยแม่อาตมาก็ไม่อยากจะตามไปเตะสักหน่อยพูดยังไงพูดไม่เอาแล้วในโลกไม่เอาแล้วผู้ชายไม่ดีทางนั้นเนี่ยเมื่อพูดในท่าไหนกลับไปด้วยกันได้ง่ายง่ายเนี่ยแม่เนี่ยคนอย่างนี้ก็มีนั้นสามีที่ดีเนี่ยต้องไปดูถูกดูแคลนนะเมื่อไม่นานเนี่ยตมาก็ไม่ใช่ไม่นานนานเพราะสุวรรณมันที่เกือบ20ปีแล้วบวชเป็นไม่ชีคงไม่ได้มาที่นี่เราจำหน้าไม่ได้ไปพบอาตมาอยู่ที่นี่วัดโพธิญาณเนี่ยวัดลงทอเนี่ยจัดงานปริวาสตอนนั้นเนี่ย3 ทุ่มให้พระเข้าปริวาสพักแม่ชีร้องผมร้องไห้มาโอ้ยหลวงพ่อช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยบอกเอ๊ะอะไรแม่ชีเดี๋ยวมากราบถุงยามแน่นเลยถุงยามใส่ของเต็มหมดเลยแน่นเลยก็กราบบอกตั้งสติให้ดีว่ามีเรื่องอะไรหรือแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าบวชอยู่ที่จังหวัดพิจิตรคนพิจิตรเยอะนี่ยังพิจิตรมีสามีแล้วอยู่ในการมา19 ปีแต่ว่าสามีเนี่ยติดเหล้าติดยาเมามาทุกครั้งเลยมาก็มีเรื่องทุบมีเรื่องตีมีเรื่องเตะมาอู้ยทนมา10 กว่าปีทนไม่ไหวหลวงพ่อมันเกินไปก็เลยไปบวชเป็นแม่ชีเพราะงั้นบวชเป็นชีบวชก็สบายดีขึ้นแหละผัวก็ตามไปขอร้องให้ศึกนี่อย่างนั้น ไปขอร้องให้ศึกแม่ชีก็บอกว่าไม่ศึกดอกครั้งหนึ่งเขาก็ไม่ว่าอะไรพอต่อมาอีกไปอีกไปขอร้องให้ศึกแม่ชีก็บอกว่าไม่ศึกบอกไม่ศึกขาดทิ้งเดี๋ยวนี้เลยโอ้จะขาดทิ้งเลยเนี่ยแม่ชีตกใจนี่โหกลัวผัวจะฆ่าตอนเป็นแม่ชีหนีมาพิษณุโลกเลยมาได้ยินเสียงอาตมานำพระสวดมนต์ก็ตามเสียงพระสวดมนต์มาเนี่ยหนีมาที่มาพิษณุโลกก็พอมาหาน้องชายมาแต่หาไม่เจอก็เลยตามมาหาเสียงสวดมนต์ก็เลยถามว่าที่ถุงย่ามเนี่ยแม่ชีใส่อะไรเต็มไม่หมดเนี่ยเอามาเยอะพระเอามาทำไมป้องกันตัวป้องกันตัวกลัวผัวจะมาฆ่าทิ้งเนี่ยฉะนั้นสามีที่ดีอย่าไปดูถูกดูแคลนเขาให้เห็นใจเขาหน่อยนะแล้วก็ประการที่สามไม่นอกจิตนอกใจเขาเนี่ยประการที่สี่มอบความเป็นใหญ่ให้ภายในบ้านจริงอยู่โบราณท่านบอกว่าสามีเป็นช้างเท้าหน้าภรรยาเป็นช้างเท้าหลังแต่ว่าเราก็ต้องมอบความเป็นใหญ่ให้ภายในบ้านให้เขาเป็นใหญ่แม่คนเราเนี่ยถ้าหากมอบความไว้วางใจให้เป็นใหญ่ในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาชื่นใจดีใจคนเรามันชอบยกย่องชอบยกยอกันบางคนเนี่ยมันไม่เป็นจริงแต่ยอเขาหน่อยเนี่ยแม่ชื่นใจเหมือนกับนิทานเรื่องหนึ่งคนผู้ชายขออภัยนะโยมหัวผมไม่ค่อยมีคือคนหัวล้านหัวล้านเนี่ยใจน้อยใครไปบอกว่าหัวล้านหัวล้านหรือว่าลื่นๆอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวหมดแต่ว่าโยมคนนี้เนี่ยแกชอบถ้าใครไปยกย่องเขาเนี่ยแกชอบมากมายก็มีเจ้าหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยแกรู้แหละรู้ว่าโอ้โยมคนเนี้ยแกมีวัวอยู่สองตัวมีลูกสาวทุกคนหนึ่งอยากได้วัวอยากได้งัวเนี่ยมาใช้แกก็ไปหาซื้อซื้อก็ไปจะพูดยังไงดีอ่ะน่าจะหาวิธีพูดดีๆอ่ะนะพ่อผมดกปกไหลหน้าไหลจะเหลิมทองถามเลยวัวตั้งสองเนี่ยพ่อจะขายเท่าไหร่นะโอ้ยมันชื่นอกชื่นใจคนนี้พูดดีจริงๆคนอื่นก็บอกหัวล้านไม่เขาถามเขาคนนี้มาดีเว้ยพ่อผมดกปกไหลหน้าไหลเฉลิมทองวัวทั้งสองพ่อจะขายเท่าไหร่แม่ถูกเรื่องเลยลูกเอ๋ยลูกอะไรลูกเอ๋ยลูกแก้วไม่ใช่แกตอบดีนะแกตอบดีแกว่าลูกอะไรลูกลูกอะไรวะลูกเอ๋ยลูกรักลูกเอ๋ยลูกแก้วลูกเอ๋ยลูกลูกอะไรเนี่ยลูกเอ๋ยลูกกูลูกพูดถูกหูวัวต้องคู่พ่อก็จะยกให้ยกให้เลยวัวทั้งสองเนี่ยได้วัวไปแล้วให้รีคนเรามันชอบยกยอกันไม่จริงเลยยอเขาหน่อยได้วัวไปแล้วไปเลยลูกสาวมาจากไหนมาเห็นวัวทั้งสองเจ้าหนุ่มกำลังจงไปพอดีบอกเอ้ยทำไมวัวเขาเป็นทำไมอ่ะก็ไอ้เจ้าตะหัวล้านเนี่ยเขาให้มาเราพูดดีมันบอกไม่โกรธบอกวิ่งไปบอกพ่อให้วัวเขาไปทำไมก็เขาพูดดีคนนี้หน้าตาดีด้วยพูดดีด้วยมันพูดดีอะไรมันว่าพ่อหัวล้านจริงไม่พอใจแบกประตักวิ่งไปเลยไปถึงก็แหมบอกยังไงแกก็หันมาพูดดีไงพ่อผมดกปกหลังวิ่งละล้าละลังแล้วพ่อจะไปทางไหนอ่ะแม่มันพูดดีเลยลูกอ่ะพูดดีแล้วแกก็ตอบลูกเอ๋ยลูกรักเห็นลูกไม่มีประตักพ่อจะเอามาให้เอ้าประตักให้เขาอีกแล้วได้ประตักอีกแล้วนี่กลับมาลูกสาวบอกอ้าวทำไมนี่อีกบอกมันพูดดีเลยลูกไม่ได้แล้วตอนนี้เอาถ้าอย่างนั้นลูกไปด้วยกันจูงลูกสาวไปเลยจูงลูกสาวไปถึงมันพูดดีกับเจ้าหนุ่มคนเนี้ยพ่อผมดกปกหลังปกเกล้าพ่อจูงลูกสาวแล้วจะไปไหนอ่ะถามแม่ดีพูดดีกันลูกเอ๋ยลูกแก้วพ่อแก่แล้วแล้วเอาลูกสาวมามอบให้ได้แล้วไม่ได้ลูกสาวเลยได้ทั้งวัวได้ทั้งประตักได้ทั้งลูกสาวนี่พูดดี ฉะนั้นภรรยาต้องยกย่องเขาหน่อยนะยกย่องเขาหน่อยให้จะได้ดีหน่อยต้องยกย่องเขาบ้างตามสมควรนะให้เป็นใหญ่ไปในบ้านนะไปในบ้านประการที่ห้าก็คือว่าต้องให้เครื่องประดับตกแต่งร่างกายบ้างตามสมควรเนี่ยสามีที่ดีต้องมีเครื่องประดับเครื่องตกแต่งร่างกายจะไปงานศพก็มีชุดนี้จะไปมาบวชขาวก็ต้องอย่างนี้ตามสมควรก็เลยชื่นใจนี่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนสำหรับผู้ที่เป็นสามีคือต้องยกย่องเขาต้องไม่ดูถูกดูแคลนเขาไม่นอกจิตนอกใจเขามอบความเป็นใหญ่ให้เขาไปในบ้านให้เครื่องประดับตกแต่งร่างกายตามสมควรส่วนผู้ที่เป็นภรรยานั้นเราพระพุทธเจ้าก็สอนพระเจ้าสอนไว้ว่าภรรยาที่ดีมีห้าตันว่าไว้หนึ่งเอาใจใส่จัดการงานเคหาสองสงเคราะห์ญาติผัวตัวไปมาสามสิเนหาสามีไม่นอกใจสี่รักทรัพย์ที่รักษาทรัพย์ที่หามาได้นี้ให้ขาดห้ามันปัดกวาดบ้านเรือนมีเชือนตะไลคุณธรรมห้านี้มีครบในทิดาใดก็นับได้ว่าเลิศประเสริฐเอ้ยนี่ภรรยาที่ดีโยมประการที่หนึ่งต้องขยันต้องตื่นก่อนนอนที่หลังผู้ที่เป็นสามีขยันตื่นก็ต้องตื่นก่อนอย่าไปตื่นที่หลังตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ของตนเองให้ดีจัดอะไรให้มันเรียบร้อยต้องตื่นก่อนเวลานอนก็ต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยนอนอย่าไปนอนก่อนนั้นขยันนะโยมขี้เกียจเป็นแมลงวันขยันเป็นแมลงพึ่งโบราณท่านว่าไว้ขี้เกียจเนี่ยไม่มีใครชอบนะโยมแมลงวันน่ะโยมเคยเห็นน่ะเห็นเคยเห็นไม่มีใครชอบนะแมลงวันเป็นสัตว์ที่ขี้เกียจเป็นสัตว์ที่คนรังเกียจเป็นสัตว์ที่ไม่มีใครปรารถนาต้องการไม่เคยมีใครเลี้ยงแมลงวันไว้ดูชมไม่มีเพราะแมลงวันมันเป็นของไม่ดีเนี่ยเขาจึงเปรียบเทียบลูกเอาไว้ว่าลูกที่ดีคือลูกแมลงผึ้งลูกเหม็นผึ้งคือลูกแมลงวันแมลงวันมันไม่ดีนะโยมเป็นสัตว์ที่ไม่มีใครชอบไม่มีใครปรารถนากันแม้แต่กระทั่งมันมาจับจานข้าวมาจับจานแกงเราก็ไม่พอใจแล้วบางทีเผลอตีจานแตกไปหมดเพราะว่ามันมาจับมาบินมาจับมาอะไรมาตอมเราก็ว่ามันโมโหโกรธามีเรื่องหลวงตาองค์หนึ่งกับสมณเณรน้อยแม่หลวงตาเนี่ยเกลียดแมลงวันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเดี๋ยวมาจับจมูกเดี๋ยวมาจับตรงนั้นเดี๋ยวบินมาจับตรงนี้บอกแม่มันโมโหโกรธาวันนั้นโมโหใหญ่เน่งน้อยถ้าเห็นแมลงวันเนี่ยมันจับตรงไหนตีเลยเอาสากกระเบื้องให้แมลงวันมาจับที่ดั้งจมูกน้อยเอาเลยนี่มาแล้วโอ้โหแดนน้อยสักเปรี้ยงตีอย่างแรงแล้วแม่ลงตาหงายท้องเลยแม่ดาวบนท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยแม่กูเจ็บขนาดนี้มึงไม่ไปอยู่ได้นี่นั่นมันเกลียดแมลงวันเนี่ยนะมันสัตว์ที่น่าเกลียดมากนะนั่นคนขี้เกียจเนี่ยไม่มีใครชอบภรรยาขี้เกียจเนี่ยไม่มีใครชอบดอกผัวไม่ชอบเด็ดขาดไม่ชอบขี้เกียจกินแล้วพักกินแล้วนอนกินแล้วเที่ยวกินแล้วไม่ได้เรื่องเลยแล้วไม่มีใครผัวคนไหนที่จะชอบคนขี้เกียจหรอกไม่ว่าใครขี้เกียจนะไม่มีใครชอบของโยมนะสมมุติว่าสมภารขี้เกียจญาติโยมนี่ไม่ชอบหรอกพระเอาไหนที่นิมนต์มาเป็นเจ้าวาดเนี่ยมากินนอนอย่างไม่ทำมาไม่ทำอะไรเลยไม่อบรมสั่งสอนไม่ทำวัดสวดมนต์ไม่อะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้โยมไม่เอาทักเนี่ยขี้เกียจอย่างนี้ไม่ชอบนะไม่มีใครชอบใครแล้วแต่แหละขี้เกียจแหละสมมุติว่าเราจะไปสมัครงานเนี่ยเขาถามว่าคนขี้เกียจหรือคนขยันเนี่ยเขาถามสองอย่างถ้าไปตอบว่าขี้เกียจไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่คนลูกจ้างไม่ได้ถ้าขยันพอพิจารณาเนี่ยฉะนั้นคนขี้เกียจไม่มีใครต้องการนี่เป็นปรารถนาภรรยาขี้เกียจไม่ดีต้องขยันเป็นแมลงผึ้งโยมเพิ่งนี่โอ้โหเป็นที่ชอบเลยบางทีเขายังหลอกเอามาขายเรายังซื้อเลยเพราะเราชอบนะเมื่อวานนึงเขาก็หามาขายแถวนี้เขาก็ยืนยันว่าแม่ของจริงอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาซื้อมาโดนเขาหลอกมาแล้วซื้อมาตั้งยี่ไม่ใช่ธรรมดาตั้ง20กว่าขวดเก็บไว้พอสมควรนะเกิดมันแน่นขวดเลยทีนี้มันแข็ง โอ้ไม่ได้แรงร่างแล้วมันก็บอกว่าจริงเนี่ยเราก็มองเราก็ดูไม่ออกก็จริงเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงหรอกแต่มันหวานมันกันอยู่หรอกมันไม่แท้ไม่แท้นั้นผึ้งเนี่ยเป็นที่ใครๆก็ชอบใครๆก็ปรารถนาน้ำผึ้งเนี่ยไม่ยิ่งน้ำผึ้งเดือน5นะโยมนะโอ้ต้องการกันก็มีการเลี้ยงผึ้งชมรมผึ้งไว้ส่งขายต่างประเทศได้เงินเข้าประเทศปีละเป็น10เป็นร้อยล้านน้ำผึ้งมันดีใครๆก็ปรารถนาอยากได้แม้แต่ในตัวรังผึ้งนะโยมมีประโยชน์ทั้งนั้นขี้มันก็เอามาทำน้ำมนต์เนี่ยขี้ผึ้งมาทำเทียนน้ำมนต์เนี่ยเป็นประโยชน์เป็นมงคลอีกผึ้งเนี่ยดีนะน้ำก็เอามาทำยาได้มากินได้สารพัดอย่างน้ำผึ้งนะนั้นผึ้งเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายคุณธรรมของผึ้งมีอยู่5ประการขยันหากินบินไม่สูงนักรักษาความสะอาดฉลาดในการสั่งสมนิยมสามัคคียอดเลยขยันด้วยผึ้งเนี่ย ขยันหากินนะไม่ขี้เกียจเป็นสัตว์ที่ขยันมากเดี๋ยวไปหาเกสรดอกไม้ที่โน่นที่นี่หาน้ำหวานที่โน่นที่นี่มันไปหากันมา เป็นสัตว์ที่มีความขยันบินก็ไม่สูงคือไม่ถือตัวผึ้งเนี่ยจะบินอยู่ต่ำๆแค่ต้นกลางๆต้นไม้แล้วมันยังสูงก็ไม่ถึงปลายไม้มันบินไม่สูงเพราะมันอันตรายถ้าบินสูงเดี๋ยวอันตรายลมพายุมาแรงหรือว่าเฮลิคอปเตอร์มาดูดเข้าไปหมดตายมันบินไม่สูงที่จริงก็คือเป็นคุณธรรมให้มันลดพิจารณาว่าถ้าคนเราถือตัวมากถือตัวจัดสูงเกินควรมียศถาบรรดาศักดิ์สูงแล้วใครๆเข้าใกล้ไม่ได้นี่เป็นเรื่องแต่มีเรื่องนะนั้นบินไม่สูงนักรักษาความสะอาดพึ่งนี่สะอาดมากมันมีที่เช็ดก็มันโยมมันมีปลุกปลุกปลุกปลุกปลุกนั่นแหละที่เช็ดทำความสะอาดมันไปเอาน้ำหวานมาจากไหนมันเสร็จแล้วมาเก็บมันจะเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยพึ่งนี่มีความสะอาดมากถ้าเราไม่สะอาดสู้พึ่งไม่ได้ฉะนั้นจึงทำให้ญาติโยมได้มีถังขยะไว้สำหรับเทกวาดขยะกำลังใส่ขยะให้สะอาดสะอาดไม่ทิ้งเรียราดความสะอาดพึ่งรักษาดีนะรังพึ่งเนี่ยไปดูมีแต่ความสะอาดจริงๆมันมีที่เช็ดที่ความสะอาดของมันความสะอาดในนี้ก็คือสุจริตธรรมฉลาดในการสั่งสมพึ่งเนี่ยโอ้ฉลาดมากในการสั่งสมมันไปเอาเกสรดอกไม้จากไหนก็ไม่รู้ไม่เคยทำให้เกสรไม่ทำให้ดอกไม้เสียไม่เคยให้ทำให้ช้ำให้หิวให้แห้งไม่มีมันเอามาได้มันสั่งสมได้เก็บทีละเล็กทีละน้อยไว้ให้เป็นประโยชน์นี่ฉลาดในการสั่งสมนิยมสามัคคีเรื่องสามัคคีเป็นยอดเลยนะโยมสามัคคีในยอดพึ่งหนึ่งมีความสามัคคีเป็นอันดับหนึ่งอยู่รวมกันเป็นหมื่นๆรังใหญ่ๆอยู่ด้วยกันไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เคยตีกันไม่เคยวิวาทกันอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขแต่คนเราเนี่ยอยู่แค่สองคนสัวผัวเมียสามีภรรยาตีกันนะโอ้ตีกันเหลือเกินบางคนตีมากขึ้นรถเจอกันในรถก็ตีกันด่ากันในรถอย่างนี้ก็มีฉันพึ่งหนึ่งมีความพร้อมเพรียงมีความสามัคคีกันเหลือเกินเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสคุณธรรมอันนี้ไว้สำหรับคนเราเนี่ยสุขาสังกัสสะสามัคคีนะความพร้อมเพรียงของหมู่นำมาซึ่งความสุขถ้าหมู่ใดมีความพร้อมเพรียงกันในหมู่นั้นก็เจริญเพลิดเพลินผลให้เกิดสุขสมหมายคลายกังวลเพราะทุกคนสามัคคีดีต่อกันนี่เรื่องของความพร้อมเพรียงนั้นพึ่งดีอย่างนี้นะใครๆก็ชอบนั้นภรรยาที่ขยันเนี่ยสามีต้องชอบเพราะเป็นภรรยาผึ้งภรรยาน้ำผึ้งนะเป็นที่ชอบนะไม่ทิ้งดอกไม่ไปไหนดอกนะนี่เป็นที่รักของผู้ที่เป็นสามีนะต้องขยันขยันขยันอย่าขี้เกียจอย่าตั้งหลังยาวประการที่สองภรรยาที่ดีต้องไม่ต้องรู้จักการสงเคราะห์ญาติของฝ่ายสามีคือญาติของผัวต้องรู้จักสงเคราะห์นะโยมจะเป็นพ่อจะเป็นแม่เขาก็รู้จักการต้อนรับรู้จักการพูดจาปราศัยกันเป็นเคารพเหมือนพ่อเหมือนแม่เราอย่างนั้นแต่ก็ยังว่าแหละไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันมาแต่ไหนก็ไม่รู้ญาติกับสะใภ้เนี่ยไม่ค่อยถูกกันเขายังมีการกล่าวเป็นคำกลอนว่าคนจะดีเพราะการฝึกพระจะศึกเพราะมีมารมาขันไขผัวเมียจะพลาดเพราะมีรักมาขัดใจญาติและสะใภ้นั้นหนาเพราะด่ากันญาติสะพ้ายเนี่ยด่ากันมาตลอดก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วรู้จักสงเคราะห์อนุเคราะห์กันก็ดีก็สามีก็ต้องรักแม่เป็นของธรรมดาแต่บางคนก็อย่างว่าแหละรักเมียมากกว่ารักแ ก็มีเขาเมาลูกลืมอายเมากายลืมแก่เมาตัณหาลืมพ่อลืมแม่ของตัวเองก็มีแต่น้อยคนที่จะไปลืมพ่อลืมแม่นะพ่อแม่เราก็เป็นที่เคารพสักการะบูชาสูงสุดของชีวิตของเราเพราะเราได้ชีวิตมาจากท่านอย่าไปเอาเมียเป็นใหญ่เกินไปเยอะต้องเอาแม่แต่ว่า ถ้าเมียดีไม่มีปัญหาถ้าเมียไม่ดีแล้วก็ต้องเอาแม่นะทีนี้ ประการที่3ภรรยาที่ดีต้องไม่นอกจิตนอกใจผู้ที่เป็นสามีในข้อนี้ก็สำคัญเหลือเกินสำคัญมากนะเรื่องนอกจิตนอกใจกันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ลงข่าวหนังสือพิมพ์ลงข่าวอยู่ตลอดเวลานี่โอ้โหบางทีสามีอุตส่าห์เหาะเหินเดินอากาศไปต่างประเทศซาอุดิอาระเบียลิเบียอิสราเอลไปหากินทางโน้นส่งเงินส่งทองมาให้บางทีกลับมาเอ้าภรรยาไปเกิดคบชู้สู่สาชายอื่นก็มีเยอะแยะมากมายไปเสียนามาเสียเมียไปเยอะเลยอย่างนี้มีปัญหากันมากมายบ้านอาตมายังมีอยู่คนหนึ่งอุตส่าห์ส่งเงินส่งทองมาให้ทุกปีทุกเดือนทุกเดือนพอสุดท้ายก็นำเงินนำทองมาจะมาหาเมียบ้างพอมาแล้วก็แค่ระคายบอกเออเมียเนี่ยไปคบชู้คนอื่นเขาพูดกันอย่างนั้นอย่างนั้นก็สืบทราบมาเป็นความจริงโอ้โหมันโกรธทำใจไม่อยู่โยมทำไงดีมารู้ชัดแล้วเขาก็ปฏิเสธแล้วเขาก็บอกแล้วว่าเขามีจริงเขาก็ชอบคนใหม่จริงโอ้โหหมดเลยอุตส่าห์ส่งเงินส่งทองมาให้ใจทำใจไม่อยู่เอาเงินที่เอามาเนี่ยซื้อบัวซื้อควายมาฆ่าเลยเอาซื้อเหล้ามาเลี้ยงคนในหมู่บ้านเอามาเลี้ยงกันจะหรอเสร็จแล้วอุ้มลูกสองคนขึ้นบนบ้านน้ำมันราดเผาตัวเองเลยดีคนชาวบ้านช่วยทันตายเนี่ยมันมีเรื่องอย่างนี้นะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะนอกจิตนอกใจกันเนี่ยนะอย่าไปคิดนอกจิตนอกใจต้องใช้ขันติอดทนเอาไว้ขันติธีรสารังกะโรขันติตะโปตะปัตติโนขันติพลังพยาตินางขันติหิตาสุขาวหาขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติเป็นตบะของนักพจน์ขันติเป็นกำลังของผู้ฝากเพียรขันตินำประโยชน์สุขมาให้อดทนเอาเดี๋ยวจะได้ความสุขในภายหลังต้องอดทนไว้อย่าไปนอกจิตนอกใจกันประการที่4ต้องรู้จักการรักษาทรัพย์ที่หามาได้อย่าไปใช้จ่ายในทางเสียนะสุนทรผู้บอกว่ามีสลึงพึงประจบไปครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงให้มากอย่าอยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปที่ไรซื้อเป็นมื้อเป็นคราวนั้นคราวหวานหากแม่พ่อแม่แก่เฒ่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดทนทดใจนั้นต้องรู้จักการเก็บรู้จักการรักษารู้จักการใช้จ่ายให้ดีจะได้เกิดประโยชน์อย่าไปซื้อหวยมากเกินไปอย่าไปเล่นการพนันมากเกินควรเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอบายมุขนำความชิบหายมาสู่ชีวิตอย่าไปทำนะรู้จักการเก็บรู้จักการรักษาประการที่5คือประการสุดท้ายก็รู้จักเรือน3น้ำ4โยมเรือน3คืออะไรเรือน3ก็1เรือนอยู่อาศัย2เรือนครัว3เรือนตัวต้องรู้จักเรือนที่1เรือนอยู่อาศัยเนี่ยต้องสะอาดสะอ้านเนี่ยภรรยาที่ดีเนี่ยต้องกวาดย้ายมีขยะเนี่ยขยะต่างๆที่มีเนี่ยต้องทำสะอาดจากใยอย่าให้มันเกิดมีนะทำความสะอาดผ้าผ่อนท่อนสบายเก็บไว้ให้มันเป็นที่เป็นทางหยิบง่ายใช้คล่องให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมุ้งที่กางไว้ก็อย่าให้มันเกิน10วันต้องเก็บต้องกู้ไว้บ้างแต่มาเคยไปพักบ้านโยมเอามุ้งมากางให้นอนหายใจไม่ค่อยสะดวกเป็นหวัดโตก็ ไม่เลยมุ้งไม่เลยซักอย่างเงี้ยต้องให้สะอาดสะอ้านเก็บผ้าไว้ให้ดีเนี่ยที่บ้านอาตมาเนี่ยไม่อยู่สมัยก่อนนี่ก็เขามีผู้ใหญ่บ้านไว้ถ้าเกิดใครขโมยมาลักวัวลักควายเขาจะตีสัญญาณตีก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกให้ไปติดตามกันควายใครหายวัวใครหายก็จะแถวบ้านก็จะติดตามกันกลางคืนนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยโยมคงจะไม่เรียบร้อยแหละนะภรรยาเก็บผ้าไว้ปะปนกันเนี่ยว่าพ่อบ้านลุกขึ้นมาได้ยินเสียงเขาตีสัญญาณให้ไปตามลุกขึ้นมาคว้าถุงเมียโพกหัวเลยนึกว่าพาเขามาตัวเองวิ่งตามกันไปจนกระทั่งสว่างไปสว่างแล้วพวกที่ไปด้วยก็หัวเราะกันท้องขดท้องแข็งหมดเขามองเห็นเป็นผ้าถุงเมียนี่บอกเองหัวเราะอะไรกันนี่ก็มองมาหัวพวกจะพึ่งโอ้ผ้าถุงเมียอายเขาเนี่ยเก็บไว้ไม่ดีเก็บไว้ปะปนกันอย่างนั้นไม่ได้งั้นต้องให้เรียบร้อยเรือนอยู่อาศัยนะต้องสะอาดสะอ้านให้เรียบร้อยดี และเรือนต่อมาก็คือเรือนครัวเรือนครัวเนี่ยต้องสะอาดเป็นอนามัยนะสะอาดสะอ้านดีก็เก็บจานเก็บถ้วยเก็บอะไรไว้ตรงไหนไม้ตีพริกไปตรงไหนมีดตำครัวไว้ตรงไหนอย่างไรให้มันเรียบร้อยหยิบง่ายใช้คล่องดีมันลูกกินข้าวไปทิ้งมันก็จะให้มันเกิน3วันเพราะมันบูดบางทีไฟไหม้บ้านแล้วแม่มีอาหารเต็มบ้านนึงยังไงต้องให้สะอาดสะอ้านดีอย่าให้มันสกปรกรกรุงรังต้องให้สะอาดครัวในสะอาดอย่าไปทำให้สกปรกรกรุงรังอย่างนั้นประการที่3ก็คือเรือนตัวเรือนตัวเนี่ยสำคัญในตัวเราเนี่ยต้องขยันอาบน้ำเวลาฤดูหนาวอย่าให้เกิน7วันเวลาเคี้ยวหมากก็ล้างปากหน่อยแม่เคี้ยวหมากแล้วเอาไอ้หมากเกลอะไปหมดเลยโอ้โหบางคนไม่ใช่หมากอย่างเดียวเรามียาอะไรยาสูบมาไว้ตรงนี้นี่ไม่เขาทาเลยว่าอย่างนี้ก็ไม่ดีนั้นต้องล้างปากให้สะอาดมียาสีฟันเยอะๆเดี๋ยวนี้ก็มีต้องทำสะอาดหน่อยอาบน้ำสำเร็จตัวต้องสะอาดอ่านฝ้าก็ขยันซักหน่อยอย่าให้มันมีกลิ่นมากมายกายกองแต่เทวเมียนเหม็นเหม็นตั้งร้อยโยชน์แต่เทวดาไม่มาใกล้แล้วเป็นเหม็นมากขนาดนี้เสร็จเลยงั้นต้องสะอาดนะนี่เรือนอยู่อาศัยต้องสะอาดเรือนครัวต้องสะอาดเรือนตัวต้องสะอาดได้น้ำสี่น้ำสี่คือน้ำกินน้ำใช้น้ำคำน้ำใจน้ำกินนี่ต้องมีให้พร้อมนะโยมผู้ที่เป็นภรรยาต้องมีใส่ตุ่มใส่องค์ไว้อย่าให้ขาดตกบกพร่องแล้วก็มีตู้เย็นก็เอาใส่ตู้เย็นอย่าให้มีขวดเปล่าๆหรืออย่าให้มีตู้เย็นเปล่าๆต้องมีไว้สำหรับสามีไปไหนลูกไปไหนมาเปิดตู้เย็นมีน้ำกินมาสบายเย็นใจมาที่มาแล้วเปิดตู้เย็นไม่มีน้ำมาโมโหอีกแล้วนั้นต้องมีให้พร้อมนะน้ำกินนะต้องมีให้พร้อมน้ำใช้ก็ต้องมีเก็บไว้ใส่ตุ่มใส่องค์เอาไว้สำหรับซักผ้าสำหรับอาบสำหรับรดต้นไม้อะไรต้องมีพร้อมอ่ะบางทีสามีมาจากไหนร้อนๆมามาเห็นน้ำเย็นๆเมื่อมามีได้อาบน้ำสบายใจร้อนๆมาบางทีโมโหโกรธามาได้อาบน้ำสบายใจกำลังร้อนมาน้ำอาบก็ไม่มีเลยมีเรื่องเดียวเกิดโมโหโกรธาดังนั้นน้ำอาบเป็นสำคัญเอาไว้มีไฟไหม้ก็จะดับได้ทันท่วงทีอย่างไฟไหม้เมื่อวานนี้ทำให้มีน้ำมาเสร็จเลยต้องมีน้ำเอาไว้ถ้าเกิดเราไฟไหม้แล้วเอาน้ำเป็นดับกันตุ้งตีไฟก็จะไม่ไหม้บ้านถ้าเกิดไม่มีน้ำเลยเนี่ยเสร็จเลยหมดไม่รู้กี่หลังแล้วเนี่ยน้ำมันดีอย่างนี้ขบวนการที่สอนว่าให้มีน้ำเอาไว้สำหรับน้ำใช้เอาไว้ในแก้ปัญหาหลายอย่างนอกจากดับความร้อนของเราที่มันเกิดขึ้นแล้วซักผ้าซักผ่อนล้างถ้วยล้างชามได้แล้วยังดับไฟที่เกิดขึ้นได้อีกด้วยนี่สำคัญโบราณท่านสอนไว้นี่สำคัญมากน้ำต่อมาเนี่ยในโบราณก็สอนว่าเป็นน้ำปูนเพราะคนโบราณเคี้ยวหมากนะโยมก็ต้องมีปูนใส่เต้าเอาไว้อย่าให้มันแห้งเพราะแขกมาบ้านจะได้ทำการต้อนรับปฏิสันถารก็เอาหมากกรูบุรีก็มาเลี้ยงกันแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เคี้ยวกันแล้วเขาไม่เคี้ยวกันแล้วที่ยังเคี้ยวอยู่ก็ยังเหลืออยู่บ้างนิดๆหน่อยๆนะน้ำต่อที่จริงเขาเปลี่ยนมาเป็นน้ำคำน้ำคำพูดนะโยมคำพูดเนี่ยสำคัญเนี่ยต้องพูดกันเป็นคำพูดที่ดีๆสามีภรรยาเนี่ยพูดกันเป็นเรื่องเป็นราวดีๆสิบางทีโอ้โหพูดกันอาตมาเคยไปได้ฟังเขาพูดเขาด่ากันเนี่ยเกิดถอยเลยเคยคิดจะศึกแต่ว่าพอเข้าไปเที่ยวในหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหสามีภรรยาผัวเมียด่ากันทะเลาะกันไอ้อย่างนั้นไอ้อย่างนี้ไอ้ฮาไอ้ควายไอ้เหี้ยเอ๊ะคนด่ากันรุนแรงถึงขนาดนั้นบางคนมีอยู่คนหนึ่งที่หมู่สามอาตมาอยู่หกคว้าไปจับของสำคัญร้องกันยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วด่าผัวเป็นควายเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นควายดังที่ว่าเนี่ยแล้วเมียจะเป็นอะไรจะเป็นคนได้ยังไงใครบอกไม่ในโลกนี้ไม่เคยมีผัวเป็นควายเมียเป็นคนอย่างนี้มันก็เป็นเหมือนกันเลยนั่นไปด่าเขาเป็นเหี้ยเราก็เป็นเหี้ยเหมือนกันไปด่าเขาก็พูดดีๆนะพูดกันดีๆเคยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งตั้งบ้านอยู่ใกล้ๆแม่น้ำหน้าอย่างนี้แหละผัวกับแม่กินเหล้ามาก็มีเรื่องตลอดเมียก็ด่ากันตลอดด่ากันพูดจากันไม่ได้เรื่องเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็บอกว่าเมามาเลยโยมเมามาเมียก็ด่าจักจักจักจักเลยคนสามีคู่นี้มีลูกอยู่สองคนมันทนไม่ไหวมั้งด่ากันเหลือเกินผัวก็เลยเตะสิซัดเปรี้ยงเข้าไปที่ล้มคว่ำตกลงไปในน้ำเลยจมลงไปในน้ำสักโผล่ขึ้นมาชู2นิ้วพุ่งขึ้นมาเลยเอ๊ะข ขาคงจะฝากลูกหรือยังไงลูกสองคนด้วยสงสารก็โดดลงไปอุ้มขึ้นมาพยายามบานหายแล้วน้ำมันตอนนั้นมันก็สำลักน้ำอยู่หายแล้วถามมาน้องเธอชูสองนิ้วมาเนี่ยเธอฝากลูกหรือเปล่าบอกไอ้เหี้ยไอ้กูด่าไม่ได้อ่ะกูเอามือขึ้นมาด่าไอ้นิ้วมาด่าสองนิ้วหนึ่งด่าพ่อน้องหนึ่งด่าแม่แม่ฝากด่าไม่ได้ด่าไม่ได้เอานิ้วมือขึ้นมาด่าพ่อด่าแม่ก็อีกนี่ขนาดนั้นเห็นนั้นเราพูดกันดีๆเนี่ยเรียกกันเป็นสามีภรรยาพูดกันเออพ่อแม่น่ะก็พูดดีๆนะพูดกันดีๆเป็นปิยวาจาพูดคำพูดจะเป็นปิยวาจาอ่อนหวานเพราะว่าวาจาเนี่ยสำคัญถ้าพูดแล้วมันซาบซึ้งถึงดวงจิตดวงใจนะโยมเขาบอกหวานน้ำผึ้งพึงทราบแต่โดยลิ้นรสหวานสิ้นเหมือนกันเช่นนั้นหนาหวานอะไรอื่นก็ไม่ชื่นเหมือนวาจาปลื้มอุราซาบซวงถึงดวงใจเนี่ยคำหวานเนี่ยสำคัญพูดดีๆนะสามารถได้งัวได้ลูกสาวสามารถได้วัวทั้งสองคู่ได้ประตักได้ลูกสาวพูดดีเนี่ยคำพูดดีสำคัญมากนั้นเราอยู่ด้วยกันสามีภรรยามีอะไรก็พูดจาปราศัยกันดีๆอย่ามีเรื่องมีราวกันก็ลูกหลานจะได้สุขสบายดีน้ำสุดท้ายคือน้ำใจใจสำคัญมากนะโยมต้องทำใจให้ดีอันแต่น้ำใจจะดีต้องมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้แหละมานั่งสมาธิมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วใจเราจะดีขึ้นเป็นลำดับเมื่อใจดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีด้วยจิตตังทังสุขาวังจิตที่ฝึกฝนดีแล้วนำความสุขมาให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวของเราสัตว์สารพัดการงานทุกฐานที่ถ้าจิตชั่วก็หมายกายไว้จีถ้าจิตดีกายวาจาก็ตามมาเนี่ยจิตใจเนี่ยสำคัญมากโยมนั้นศีล5เนี่ยตมาพูดมาถึงข้อ3เท่านั้นเองยังอีก2ข้อนั้นการปฏิบัติตามศีลเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วเป็นการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสั่งให้รักษาศีลแล้วก็รักษาศีลเนี่ยไม่บ้าเด็ดขาดมีประโยชน์มาก